maisha ni mabaya. Sio kama zamani ndugu yangu maovu yamezidi. Sio kama zamani ndugu yangu maovu yamezidi. Yunga sana ndugu yangu. Yunga sana dada yangu. Kazini mangaribi, kuzini pia ata mashariki. Yunga sana bwana yangu. Yunga sana bibi yangu. Yunga sana bwana yangu. Yunga sana bibi yangu. Chunga maisha yako, mzee, chunga maisha yako.